تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل شمع میری سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوہ جانانا، سرشار مجھے کر دے جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، آباد یہ مہخانہ، تو شمع میری سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوہ جانانا، اور دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا، کر آنکھ بھی نورانی نورانی اے جلوہ جانانا، تو شمع میری سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوہ جانانا، ہر آرزو بر آئے سب حسرت پوری ہو، حسرت پوری ہو، ہر آرزو بر آئے سب حسرت پوری ہو۔ سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر دھر کر، سن لے میرا افسانہ، تو شمع میری سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، ہے آقا اے جلوہ جانانا۔ اور پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے دانا، پانی ہے تیرا پانی، پانی دانا ہے تیرا دانا، تو شمع میری سعادت ہے آقا آدم تیرا پروانہ، تو ماہ جانانا۔ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سنگے سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، تو شمع میری سعادت ہے آقا آدم تیرا پروانہ، جانانا۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، سنگے در جانانا، تو شمع میری سعادت ہے آقا آدم تیرا پروانہ، آباد اسے فرما، ویراں ہے دل آسی، ہے دل آسی، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، تو شمع میری سعادت ہے آقا آدم تیرا پروانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تاحشر رہے روشن نور کاشانا، تاحشر رہے روشن روشن نوری کا یہ کاشانا، تو شمع میری سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا.